سورة الهود درس نمبر 14. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. ويا قوم لا يجرمنكم شقاقي أن يصيبكم مثل ما أصاب قوم نوح أو قوم هود أو قوم صالح وما قوم لوط منكم ببعيد. ويا قوم إيكم أزما لا يجرمن لا يجرمن لا يجرمنكم تيز دن کی تاسل را شقاقی خلاف زما أن يصيبكم جوبر سيگی تاستا مثل ما أصواب قوم نوح پشان داغی چرسی دلیو کون دنو حل سلام تا او قوم هود یا قوم دهود علیہ السلام تا او قوم صالح او قوم د صالح علیہ السلام تا وما قوم لوط منكم ببعید او ندے قوم د لوط علیہ السلام ستا سنل رے. بیان د شعیب علیہ السلام قوم سرا د شعیب علیہ السلام خبر دعوت دا الله دین ترا بلل دا الله دا توحید مسلې ترا بلل او دا عقیده او دا عمل د سمول سرا د معاملات او د فارا نصیحتونه کول او صحیح لارا کاغه د عقیده او د عمل وا او که صحیح لارا غه د معاملات او سمول او برابرول وا دا غي بیان ورته کوي. حکوم حق نہ قبلی اکثریت خلاف کئی نو شعیب علیہ السلام ورتوئی چی اسنا چی زما د خلاف توجینا تاسو دی حد تورسی او زما د مقابلی کولونا ستاسو دی حد تورسی او زما د بیان د نمنلو د وجینا تاسو دی حد تورسی لکه څنګه چې پخوانی قومونه په خلاف کولو کې او د پیغمبرانو سره په ضد او په عناد د وجې نه او د پیغمبرانو د دعوت نه منلو د وجې نه نه قبلولو د وجې نه دې حد ته رسیدلي وو چې د الله تبارک وتعالی په عذاب کې راګیر شوي. نو هسې نه چې تاسو هم هغه شان په عذاب کې ګیر شئ. نو فرمای ويا قوم اي قوم زما لا يجرمنكم تيز دن کی تاسل را شقاقی خلاف زما ان يصيبكم چورسی کی تاستا مثل ما اصواب قوم نوح پشاند آغی چرسی دلیو قوم دنو حلی سلام تا او قوم هود او قوم دهود علی سلام تا او قوم او قوم صالح او قوم د صالح علی سلام تا. تاسو په خپل په دې سورۃ الهود کې د دې دریو واړو انبیاء علی صلوات و سلام واقعات ولیدل او اوریدل چې وګوره نوح علی سلام سره د قوم برتاو نه نیم سو کال د الله تبارک وتعالى د دین دعوت او د قوم د طرف نه وګوره انکار او خلاف کول. د غرنګ د هود علی السلام بیان تاسو په خپل په دې سورۃ الهود کې ووري دا د دین مخ کې مو ها په سورۃ الاعراف کې په تفصیل سره دا غي ذکر شو قوم د صالح علی السلام چې سمودیانو ته راغلی او دا غي برتا وګوره د خپل پیغمبر سره. نو که تاسو دغه نمونه برتا لکه څنګه چې دا غي سره خپل قومونو د نه منلو د وجېنا او د مقابلې کولو نه دا برتاو اختیار کړیو نو په تاسو باندې به هغه شان عذابونه راشي او ورسره ورسره نږدې تاسو سره نږدې اوس لږ لږ فرمای وما قوم لوط منکم ببعید او نه د قوم د لوط علیه السلام ستاسو نه لرې. د لوط علیه السلام هغه قوم چې کوم دی هغه هم نږدې نږدې نو د دې وجې نه پکار دی چې تاسو زما دعوت اومنئ ځکه چې شعیب علیه السلام تقریبا د ابراهيم عليه السلام په نسو کوسو کې راځي او لوط عليه السلام د ابراهيم عليه السلام په وخت کې نو د دې وجنه د قوم لوط حالات چې کوم دي اغستا سونه ډیر لري نه دي او نور قومونه ورته مخکيني ذکر کړو چې قوم د نوح عليه السلام هود عليه السلام او قوم د صالح عليه السلام او ګوري اقوام مهلكه او تا چې خلاف کول نو دا غوندې چرته تبعی در باندې رانشي واستغفروا ربکم او بخانه غواړی در رب ستاسو نه ثم توبوا الیه براو ګرځی دی الله تعالی تا ان ربی رحیم ودود یقینا رب زما مهربان دی مین کون کی دی څنګه چې ورتا د اقوام مهلکاو اغه نتیجه او انجام بیانای نو د دغه انجام نه د بچ کېدو د لپاره لارښته نه لار ورته مخي پیغمبران حق فرست خلق چې د الله د دین خدمت کوي اغي دعا غواړي چې ما کومه مسله د الله تبارک وتعالى د حق دین قبول کړي دا ما سره دا ټول دنیا پای کې شامل شي ما سره ټول خلق دا ومني او بیا پیغمبر چې داغه مثال د لپاره د قوم د پلار په ځای باندې ار پلار د خپل بچو د پاره خیر لټای کله لټای د غرنګ پیغمبر د پلار نه ډیر پلار خلا بیا هم کی دی شي تا اغه لار درته نه خی کملار چې په دنیا کې سبب د نجات د انسان د پاره په اخرت کې ګرځي ډیر پلاران دي د خپل بچو تربيت کوي چې به جنت لار وته سمکم او دنیا وته ډیر خی دنیا وته ډیر خی او د جنت لارا نو پیغمبر د پلار د مرتبه نه اوچت شو ولی چې پیغمبر تعالی لاس را کوي د اور نه درو باسي نو د دې وجنا یو طریقه شته کته سو ډیر کفر او خلاف زمانه کړي او د الله د دین نه خلاف کړي راشي الله ته د خپل ګناونو معافي ته وغواړي واستغفروا ربکم بخانه وغواړي د رب ستاسو نه پتیرو گناونو ماندے ثم توبو الی بیا راو گرزی دے اللہ تا راتلون کے وقت ٹول دا اللہ پتا بھی دا رہے کی اختیار کئی ہاں انسان دے تب یادی او انسان نسو گناو شی اللہ تبارک و تعالی پا حضور کی توبہ و باسل لیدانا چھے توبہ دروازہ چکم دے آپ دے بندہ شو چھے اوزل تا توبہ و باسلہ او بیاد تا نسو گناو شو اس تا تا دروازہ بندہ دا دا ناپو خلق دروازی بندہی تاسو ته دا نن مې قتل والا حالات خو معلوم دي کنه سله زه دوباره کوم درته یو کم سل مرګونه چې کړیو نو مطلب دا چې الله تبارک وتعالی د توبې دروازه تر هغه پورې تا ته نه بندي چې دې ځای ته ستا چې کوم دې مرګنډی تا هغه زنکدن ورنه نبی علیہ السلام ابو طالب له زنکدن په حالت کې زنکدن نه لږ مخ کې ورته یو وی زما تر دا کلمه وایا دا الله په حضور کې بزګ وای ور کوم چې الله ستاسو توحید مسالای منلی و نو مطلب دا دی چې باز خلک د الله رحمت په خلکو بندي دا الله رحمت دومره فراح دی چې دا غي صحت نشته او رحمت د الله تبارک وتعالى فعذاب ما اذا الله تبارک وتعالى اغا سبقت کړی دی نو د دې وجینا الله تعالی وګرځي راتلونکي وخت کې د الله تابعداري اختیار کړئ که د بشری تقاضي په وجه باندې سغلتی د انسان نو شي یعنی توبه وباسي ولی ان ربي یقینا رب زما چې دی رحیم مهرباني کوونکی دی ودود مینه کوونکی دی الله تبارک وتعالى د خپل بنده سره مینه ساتي چې کوم بنده الله تبارک وتعالى ترا ګرځي اغه مینی والا ذات اغه مهربانی کوونکی ذات چې کوم دی اغه ترا وګرځي قالو نو دی یا شعیب ای شعیب ما نفقه کثیرا مما تقولو نفویګ منګا پر ډیرو اغه معنی چې ته وای وینا لنراک او منګ وینو تعالی رافینا په منګ کې ضعیفن کمزورې ولولا رحتک او کچری نو ویټه برستا لرجمنا کا نقام خامون به په ګټو وشتلې وی تعالی و ما انت علینا بعزیز او نه تپ مونږ مانی زور ور نه تپ مونږ مانی ګران کلاچی شعیب علی السلام دا الله تبارک وتعالى د دین دعوت او دارنګي څومره وخت چې الله د دین د پاره د دعوت ورکاو او خلکو داغي خلاف کو نو د قوم وګورا چیر شعیب ته خو مونږه وای چې ستاسو خیر او بلای لټو مکنه مونږ ستاسو په خیر او بلای باندې نه پویګو مونږ ستاسو په خبرو باندې نه پویګو او حتی دا چې مونږ په خپل قوم کې او په خپل دی وطن کې تا یو کمزوري ګڼو خو صرف دومره قدر کار دی چې ستا ټبرداری ده دا غی ټبرداری مونږ خیال ساتو او کچر ستا ټبرداری نه وي نو ته په مونږ باندې څه ګران نه وي او څه زورور نه یې په مونږ باندې دغه رنګي څنګه چې شعیب علیه السلام ته ویلی وو نو دغه رنګي نبی علیه السلام ته په حم میم سجده کې پیمزم نمبر آیات کې په سلی رشتمه سفاره کې الله تبارک وتعالى د نبی علیه السلام د قوم خبره کوي چې پیغمبر ته لکه څنګه چې شعیب علیه السلام ته ویستا په خبرو نه پوئګو نبی علیه السلام ته هم وې ته چې مونږه کومه مسلې ته رابلې زمونږ زړونه دا غینه په پردو کې دي سلی رشتمه سفاره سوره حم میم سجده سوره حم میم سجده څنګه چې پنځشتمه شروع کیږي دا غینه دو پانی مخکې بس صرف پنځشتمه سفاره چې شروع کیږي دا غینه دو پانی مخکې فرمای وقالو وایدیم پنځم نمبر آیات سوره الحم میم سجده وقالو وایدی قلوبنا فی اکنتن زلنا زمنگا فی اکنتن پو پردو کی دی مما تدعونا الیه داغی مسلینا چیتا من رابلی غیتا وفی آذاننا وقرنا پو غوگنو زمن کی دی درنوالی ومن بیننا و بینک حجاب او زمنگا ترمنزا استا ترمنزا یو پرددا فعمل اننا عاملون تخبل کار کوا منگ خبل کار کون کیو وګورا نبی علیہ السلام ته وای چې تمن کم مسلې توحید ترا بلې تمنګ د قران کم بیان ترا باندې زمنګ زړونه د دینه په پردو کې دي منګ ستا په خبره نه فویګو او زمنګ په غوګونو کې درونواله دي زمنګ او ستا تر منځ یو پرده لګېدلې ده چې دا هغه پردې د وجنه منګ چې کم دې ستا په خبرو باندې نه فویګو تخپل عمل کوا او منګ خپل کار ته پرېګ ده دا رنګ تا ته بوي تا مسلې زده کړې دي منګ خپل کار ته پرېګ ده مړه منګ خپل وظیفې زده کړې پرې چې منګ وظیفې کو ورته وظیفې د توتی غونې زده کړې ده آیا عقیده دې سمه کړې ده او کنه صرف د توتی غونې لګیا وظیفې کوي که عقیده سمه نه او د سار نه ماخام پورې او د ماخام نه تر ساره پورې او بیا د وظیفو هغه وظیفې چې د هغې نه په قرآن کې او نه د پیغمبر صلی الله علیه وسلم په سنتو کې دلیل وي د نبی علیه السلام نه یو خبره یي بالکل په سر او سترګو باندې خو تا دا وظیفې د چا نه زده کړې دي وایي موږ پرې د خپلو وظیفو ته مړه نو که دلیل یې خو ډېره ښه ده او که دلیل یې نه او د دلیل سره ځان په مقصد به یې پوه کوي وظیفه خو کوي په مطلب بیزان پوکای نو تا ته وای ته مونږ خپل کار ته پرې دمړ مونږ خپل وظیفو کې لګیایو او ته خپل کار کوا وای وظیفې د توتی پشان یادول نه دی پکار بلکې عقیده او عمل سې کول ول پکار دی او بیا هغه وظیفه چې د قران او د سنت نه ثابتې بالکل پاره سورۃ الکاف د جمعې پر وای دی یو جمعې نه تر بلې جمعې پورې سبب درنای سبب ګرځي سورۃ الملک رشپا د خبر د عذاب نه اوس یو سیز هغه چې کم دی نو ثابت دی هغه صحیح دی خو یو سیز ثابت نه دی تا ته وایي ته خپل کار کوه مونږ خپل کار ته مړه پرېږده مونږ مه تنګوه مونږ په دې مسلو باندې نه پوهیږو نو دغه رنګې شعیب علیه السلام ته خپل قوم وایي ته چې کومې خبرې کوې مونږ ستا په دې خبرو باندې نه پوهیږو قال یا قومې نو وی ورته شعیب علیه السلام یا قومې اے قوم زما ارهتی آیا تبر زما عز علیکم گراند پتا سمانی من اللہ دا اللہ تعالی نا واتخذتموه ونیو تاسو دی دین دا اللہ تعالی لرا وراءکم ظهریا رستو دشاگانونا ان ربی یقینا رب زما چه دی بما تعملون محیط باغ سبانی چه کوئی تاسو ای خاتا کون کی دی. شعیب علیہ السلام ورتوی زما او زما د خاندان رعایت خیال ساتی او د ټبر د وجن زما خیال ساتی او زما د ټبر خیال ساتی. آیا اغه الله تبارک وتعالى چې اغه د ارچا باندې زور اور دی او د ارچا نه د اغه عزت زیات دی او د ارچا نه د اغه حکم منل چې کم دی اغه د ارچا نه مخ کی دی. نو تاسو ازما ټبر را مخ کی تکو او د دې خیال نه ساتي چې الله تبارک وتعالى دا سي طاقت والا دی چې دا غد طاقت تپاسه بل طاقت نشي کې دی. نو تاسو زما د ټبردار دی طاقت نه دا خبرې کوي چې موږ د دې وجې نه تاسو نه وایو. نو د دې په ځای باندې دا الله ولی خیال نه ساتي چې ازما د ټبر نه زیات طاقت لرونکي دی ازما د ټبر نه زیات چې کم دی عزت ناک دی هغه د ارچا نه اوچت دی. نو تاسو ته پته نشته چې د الله تبارک وتعالى د علم نه نه زما او نه ستاسو او نه د تمام مخلوقات څه شی پټ شته د چا عمل څه پټ شته هغه خو خو احاطه کوونکی دی. ویا قوم اعملوا یکم عمل کوی علی مکانتکم په خپل خیال باندې په خپل ځای باندې انی عامل زعمل کوونکی د بیان سوف تعلمون ناظر د چپو بشی من یاتی هغه څوک چې را بشی ته عذاب عذاب یخزیه چې رسوا بکی د لرا د عذاب ومن هو کاذب او زردی چخکار بشی هغه څوک چې هغه دروغجن ورتقبو نو انتظار کوی انی معکم ز سرستا سنا رقیب انتظار کوونکی ما. مطلب ویا قوم یعملوا علی مکانتکم انی عامل یعنی دا نه چې زستا سو ملګری شم چې حق کې در سره ملګرتیا ته تیاریږي نه بلکې یعنی مقصد څه دی چې زب خپل کار جاری ساتم هغه څه شی دی هغه د الله تبارک وتعالى د دین بیان دی اوس تاسو منل او په هغې باندې عمل کې راوستېدل او په هغې باندې عمل کول هغه ستاسو خوښه ده. خو دا چرته ونه وایئ چې زه به د دې خپل عمل نه غلی شم او ستاسو خونې ستاسو لار او تاسو سره به ملګری شم. زر دي چې تاسو به پوه شئ چې کله څوک خلاف کوي نو پته به ولګي چې آیا څوک د عذاب کې ګیریږي. نو ورته فرمایي من یاتیه عذاب یخزیه هغه څوک چې را بشي هغه ته عذاب رسوا به کېده لرا ومن هو کاذب او زر دی چې ښکاره بشي هغه څوک چې دی دروغجن. دوه خبرې دي یو دا کچرې زما خبره د الله په نیز باندې د الله والا خبره نی نو ما به عذاب ګیر کې وکت سرې زما خبره د حق ای او تاسو نه منئ نو پته به ولګی چې عذاب په چا باندې راغورځیږي. دارنګي دویم تاسو زما د خبرې قدر او قیمت تاسو څنګه نشته خو ډیر زر دی چې الله به دروغجن ښکاره کی چې آیا زه دروغجن هم په خپله دعوا کې او په خپل دعوت کې او کنه زه ریښتونی هم او کنه تاسو دروغجن وای چې د الله حق دین ته د دروغو نسبت کو نو زر دی چې ښکاره بشي دروغجن. اوس دا انتظار دی کو به منګه زما اختیار کې نشته چې زه دغه نتیجه تاسو ته وخیم او انجام تاسو ته وخیم. پیغمبر انجام چاته حواله کوي او مونږ یې چاته حواله کوو. مونږ یې چې کوم دی مزبا نه کوي وای دی کعبه ته مزلزی هغه سړی چې د الله تبارک وتعالى د فرضونه او ننګه پیر چې ورته ویل شي چې پرتوګې وباسلی او ناستی دغه سي او خلک ولزی د دې نه بس ګمراهیت وای پاکستان د اسلام کې لاله اسلام پاکستان د شرکیاتو نه ډک دی. ننګا پیر هغه بربند پیر چې خزنانه او نارینه چې کم نه غلزی دا په اسلام کې شته. الله تبارک وتعالى وی هغه موز چې کم دی د انسان نه قبلېږي چې عورتې پټ نی صحیح ده که نه ده. نو چې عورتې بل ویني نو هغه پیر دی خو چې کله یو انسان گمراه شي د ته بیا گمراهی چې کم دی هغه دین لګي او گمراهی چې کم نه دتا د ثواب کار لګي. انتظار کوي زما سو اختیار نشته چې زتا استاد ایک دم داغه انجام خو منجام به سوخی چاته چې انتظار کوون کې پته بولګي ولما جاء امرنا ارکل چراغه حکم دا عذاب زمنګا نجینا شعیبا نخلاص کوم شعیب علی السلام لرا والذین امنوا کسان چې ایمان راوړو ماود د سرا برحمت منا پر رحمت سرا د خپل طرفنا واخذت الذین ظلموا الصیحۃ او ونی ول دے عذاب آکسان چ ظلم کڑو انی ول آکسان چ ظلم کڑو اگے چگے فاسبہو فی دیارہم نو گرزیدل پخپل کورنو کی جاثمین پڑ مخی پرات دلتا اللہ تبارک و تعالی دی خبری چ کم انجام د پار انتظارو آغا انجام اللہ تبارک و تعالی دے طرفنا حکم کیگی چ زما عذاب اسرات لو والا دے نو کل چې الله تبارک وتعالى خپل عذاب راولېګو نو مویما شعیب او د شعیب ملګری چې ایمان راوړو هغه به بچ کړو پته ولګیدا چې څوک د عذاب نه بچ کیدون کیږي هغه څوک چې شعیب او د شعیب علی السلام قوم چې خبرې چا منلې وي هغه دعوت یې قبول کړو او کم قوم چې خبرې و نه منلې او دعوت یې قبول نکو هغه عذاب کې گرفتار شو دارنګ درختیا او دروغ پته لګی د چیرختونه سوکو او دروغجن سوکو الله تبارک وتعالى وی اغیم په خپل رحمت سره خلاص کړو او دارنګ هغه کسان غریبتار میکړو هغه کسان اومینی ول هغه کسان چې ظلم میکړو اونی ول هغه کسان لره چې ظلم میکړو اسویحتو چغی دلته چغه ویل دا سوره الاعراف کې 91 نمبر آیات کې وی په اخذتهم الرجفتو پدیمانی او زلزلہ رالا رکیدل دزمکی پیرال او سورت الشعراء کی وی فأخذهم عذاب یوم الزلت انی والدیل را اغا عذاب دسوری ابن کثیر رحمت اللہ علی دی ترتیب ذکر کردے دے اول سور راغی پاسنا او پسوری کی عذابو دا اللہ تبارک و تعالی دا طرفنا او بیا چې کم دی د اغینا اواز شورو شو او د اواز سرزمکه په چړکې دو شورو شو الله تبارک وتعالى په خپل عذاب کې درې قسمه عذاب چې کم دی نو دغه قوم راګیر کو او الله تبارک وتعالى په دا عذاب مسلط کو بیا په خپل کورونو کې پړ مخې پراته وو کالم یغنو فیها گویا تبوی چې ندی وسیدلی په دې کې الا خبردار بعد لمدینا هلاکت دے دفار د مدین والو کما بعد الثمود لک سنگا چی هلاک شویو سمودیان اللہ تبارک و تعالی ویدا سے تباشو لک سنگا دا مدین والا لک سنگا چی سمودیان تباشو ولی شعیب علیہ السلام ورطا دا مخی نویلیو چی زماد خلاف نو یری گئی ورنا دا عذاب اوکه بغیر شی لک سنگ چې قوم د نوح علی السلام او قوم د هود او قوم د صالح علی السلام نو تر دې ځای پورې د شعیب علی السلام ذکر وشو ان شاء الله سبانی درس کې بیا د موسی علی السلام واقعا شروع کیږي په دریمه مسله باندې د سورت چې کوم درې سلور مسلې دي نو دریمه او سلورمه مسله به ان شاء الله د موسی علی السلام د بیان سره په هغه باندې بیا تفصیل کیږي ويا قومي اي قوم زما لا يجرمنكم تيز دن کی تاسلرا شقاقي خلاف زما اي يصيبكم چوبرسي کی تاستا مثل ما اسواب قوم نوح پشان داغي چ رسید لي حکم د نوح عليه السلام تا او قوم هود يا قوم او قوم د هود عليه السلام تا او قوم صالح او قوم د صالح عليه السلام تا وما قوم لوط منكم ببعيد او ند قوم دلوت علیہ السلام ستا سن لری واستغفروا ربکم بخانو غړی درب ستا سنا ثم توبوا الیه بیا راو ګرځید الله تعالی تا ان ربی رحیم ودود یقینا رب زما مهربانا منک ان کرے قالوا نودی یا شعیب اے شعیب ما نفقه كثيرا مما تقول نپویگو پا دیرو داغ سنچتی وی و اینا لنراک فینا ضعیفا منگوینو تالر پا منک کم زوری ولو لا رحتو کاو کچر نویتا برستا لرجمناکا نو خامخا پا گٹو بوشتلی و منک تالر وما انت علينا بعزيز وني تپمنگ مانی زور اور نی تپمنگ مانی گران قال يا قوم نو ورت شعيب عليه السلام قوم زما ارهتي ارهتي ایا تبر زما اعز عليكم گران دے پتا سمانے من الله دا الله تعالی نا واتخذتموني وتاسو دي دين دا الله تعالی لرا وراءكم زهريا رستو دشاگانونا ان ربي يكن رب زما چدي بما تعملون محيط فاغسماني چكوي تاسو احاتكو انكره ويا قوم اعملوا اي قوم عمل كوي على مكانتكم پخبل زي پخبل خيال مانده اني عامل زامل كون كي دبيانيم سوف تعلمون نظر ده چپو بشي من يأتيه اغسو كرا بشي اغتا عذاب عذاب يخزيه عذاب چرسوا بكي دلرا ومن هو كاذب او خكار بكي اغسو کو چدر ہو جندے ورتقبو انتظار کوئی انی معاکم رقیب زرستا سنا انتظار کو ان کے ولما جاء امرنا اور کلچ راغے حکم دا عذاب زمنگا نجینا نوحا نو نجات ورکم نجینا شعیبا نو نجات ورکم شعیب علیہ السلام لرا والذین آمنوا ما هو کسان چیمان راوڑے دا دسرا برحمت منا فرحمت سر دخبل طرفنا واخذت الذين ظلموا الصيحة او ونیول آغا کسانو لرا چی ظلم کڑو چغی فاصبحوا في ديارهم جاثمين نوغرز دل دی پکورنو کی پڑ مخی پراتا کأن لم يغنوا فيها گویا تبو ای چن دی اسی دلی دی کی آلا بعد لمدینا خبردار ہلاکت تے د پار د مدین والو کما بعدت ثمود لک سنگ چ تباشو لک سنگ چ ہلاکت او د پار د سمودیانو